یک شاخ گل، برنامه شماره 93. شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد، فریبنده زاد و فریبا بمیرد. گروهی برانند کین مرغ زیبا، کجا عاشقی کرد آنجا بمیرد. چو روزی ز آغوش دریا برآمد، شبی هم در آغوش دریا بمیرد. شب مرگ از بیم آنجا شتابد، شب مرگ از بیم آنجا شتابد، که از مرگ غافل شود تا بمیرد. تو دریای من بودی آغوش بگشا، که میخواهد این قوی زیبا بمیرد. ابیاتی که شنیدید از شاعری زاده موطن حافظ و سعدی و از جمله شاعرانی که در نویسندگی هم دست دارند. شاعر در آسمان، سبکسری‌های قلم، عشق در بدر، شکوفه ها و عشق معشوق از آثار مشهور اوست. و نیز زمزمه بهشت که مجموعه ای از بیان دل حساس و عشق پرسوز وی است که نامش را نزد صاحبان ذوق و اهل ادب مشهور ساخته. نامش مهدی حمیدی شیرازی است و سمتش استادی دانشکده. شد نو گل گل ستان من، چه شد زینت آشیان من، چه شد تاز سر و روانم که بی او زهست به جانم. نسیم سحر از راه یاری اگر سوی آن گل گذر داری، بگو که از غمت خسته جانم نیاید به گوشم. فلک کرد از تو مهجورم، فکند از آشیان دورم، پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که نثار شد شماره 93 بود که با صدای خانم مرضیه تنظیم یافته. آهنگ سگاه از آقای حسین یاحقی، ترانه از آقای رهی معیری، نی آقای حسن کسائی، گوینده روشنک.